Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się sytuacja na poznańskim węźle kolejowym. Po porannej awarii składy wracają do normalnego kursowania. Rusza kampania organizacji pozarządowych postulujących przyjęcie unijnych przepisów w sprawie odbudowy przyrody. Jest ona skierowana do rządu. Architekt Brexitu powraca na brytyjskie wybory. Nigel Farage stanie na czele partii Reform UK. Po usunięciu usterki urządzeń sterowania ruchem sytuacja na poznańskim węźle kolejowym wraca do normy, poinformowało PKP PLK. Rano na linii zaczęły się problemy. Wykryto usterkę, która wymusiła zmiany w kursowaniu pociągów. Informacje o tym były podawane na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Zmiany można też śledzić w aplikacji. Przyczyny usterki zbada Komisja Kolejowa. Były prezes Agencji Rezerw Strategicznych nie ma sobie nic do zarzucenia w związku ze współpracą z twórcą Redis Bet, Pawłem Szopą. Onet ustalił, że biznesmen miał w ciągu 3 lat zarobić 500 000 000 zł na pandemii i wojnie na Ukrainie. Portal dotarł do tajnego raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Postępowanie CBA dotyczy między innymi 113 milionów złotych, jakie w latach 2020-2022 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przelała Pawłowi Szopie na zakup masek FFP3. Inna, założona przez niego spółka, zarobiła 282 miliony złotych z kontraktu na chińskie agregatory dla Ukrainy. Były prezes Rządowej Agencji twierdzi, że do żadnych nieprawidłowości w tym przypadku nie doszło. Wielokrotnie byliśmy poddawani różnym kontrolom, między innymi najwyższym Izby Kontroli, które nie wykazywały żadnych uchybień. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator skorzystał z uprawnienia dokonania blokady rachunków bankowych i zabezpieczeń finansowych na kwotę ponad 117 milionów złotych. Poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Natura ratuje ludzi, to hasło przewodnie kampanii organizacji pozarządowych postulujących przyjęcie unijnych przepisów w sprawie odbudowy przyrody. Chodzi o odbudowę ekosystemów w krajach członkowskich, w tym lasów, rzek, mórz i torfowisk. Polska wraz z 8 innymi krajami członkowskimi odmówiła poparcia rozporządzenia Nature Restoration Law, dlatego organizacje apelują do rządu o zmianę stanowiska. W spotach kampanii głos zabierają strażak, ratownik medyczny, rolnik, wędkarz i działkowiec. Dziś susze w Polsce zdarzają się 2 razy częściej niż jeszcze kilkanaście lat temu i powodują nawet 70% strat w naszych plonach. Dlatego musimy magazynować wodę. Potrzebujemy NRL, aby przetrwać jako ludzie. Wystarczy, że Polska zmieni zdanie. Marta Klimkiewicz, Fundacja Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. I 17 czerwca, kiedy będzie kolejne głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, Polska powie tak. I wtedy Nature Restoration Law wejdzie w życie. Rzecznik resortu klimatu przekazał Polskiemu Radiu, że rząd zgadza się z potrzebą wprowadzania skutecznych środków ochrony i odbudowy zasobów przyrodniczych, ale projekt unijnego rozporządzenia nie sprostał oczekiwaniom społecznym. Kanclerz Niemiec i inni politycy jego rządu zapowiadają zaostrzenie działań wobec terrorystów. To polityczna reakcja na śmierć 29-letniego policjanta, który zmarł po ataku nożownika w niemieckim Mannheim. W miejscu, gdzie w piątek 25-letni Afgańczyk zadał ciosy nożem 6 osobom, dziś w ciszy stanęli koledzy policjanta, który jako jedyny od tych ciosów zginął. 29-letni funkcjonariusz zajmował się jednym z zaatakowanych, gdy został kilkukrotnie raniony w głowę. Policyjni związkowcy wydali oświadczenie, które zaczyna się od słów: przemoc, z którą spotykamy się na co dzień, jest bezlitośnie brutalna, nieludzka i często śmiertelna. Koniec z fałszywą tolerancją, napisał z kolei szef koalicyjnej FDP. Christian Lindner uważa, że trzeba zdecydowanie bronić się przed islamistami, a jako minister finansów zapewnił, że będą dodatkowe środki na bezpieczeństwo i walkę z terroryzmem. Potwierdził to szef niemieckiego rządu. Ekstremiści, którzy chcą ograniczać naszą wolność słowa, muszą wiedzieć, że mają w nas swoich najtwardszych przeciwników. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Nigel Farage powraca. Będzie szefem prawicowego ugrupowania Reform UK. Chce też zostać posłem. Nie wstydzimy się bycia patriotami. Uważamy, że stawianie interesów Brytyjczyków na pierwszym miejscu jest słuszne, stwierdził. Nigel Farage dotychczas był honorowym prezesem partii. Jeszcze niedawno mówił, że nie wystartuje w wyborach, bo ma za mało czasu na przygotowanie. Farage to jeden z architektów Brexitu. To on doprowadził do największych sukcesów antymigracyjną i antyeuropejską partię niepodległości. Entuzjastycznie popiera też Donalda Trumpa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy początkowo we wschodniej połowie kraju burze. Na południu kraju przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura od 12 do 16 stopni, chłodniej na Pomorzu i miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, chłodniej na południu i nad morzem od 14 do 18. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Miętowa świeżość czy subtelna szałwia? A nie ma zwykłej czarnej? Kochanie, to kolor farby do nowej kuchni. A! Marzy Ci się remont? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Witam Państwa dzisiaj szczególnie mocno, bo mam bardzo intymną opowieść o trudnych uczuciach. Przysłuchiwać się będziemy w komplecie Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca tę audycję Anna Regulska. A na początku chciałabym z Państwem czymś ważnym, tak mi się wydaje, podzielić. Reportaże radiowe, które tu dla Państwa przygotowujemy w poniedziałkowym klubie Trójki, są naprawdę bardzo różnorodne, ale jedno jest pewne. Zawsze są taką specyficzną soczewką, dzięki której możemy raz po raz wślizgiwać się w czyjeś życie. Nie przeczytać, nie zrozumieć, gdy zaprasza nas do takiego odczytania obdarzony, nie wiem, talentem literackim reporter. My w radio wnikamy w intymną rzeczywistość spotkania. I taki będzie reportaż Hanny Dołęgowskiej. Dalej trzymamy się razem. Opowieść, która dotyka problemów niechętnie uzewnętrznianych. Młodzi mężczyźni o swoich uczuciach częściej nie mówią niż mówią. Ci mężczyźni to Mikołaj i Tomek. Mają 22 lata. Rok temu w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zaginął ich przyjaciel Michał. Ta trójka znała się przez pół swojego życia. Miała wspólne plany i jednego dnia wszystko się skończyło. By opowiedzieć swój smutek i pustkę, Michał i Tomasz stworzyli mini serial internetowy. Tak powstał cykl Duży Ból, z którego muzykę już za chwilę Państwo usłyszą. Ci młodzi ludzie mogli mieć przyjaźń, mogli mieć całe życie. I jednego dnia wszystko się skończyło. Dalej trzymajmy się razem. Podoba mi się ten tytuł, jest wbrew wszystkiemu. Jak Mikołaj i Tomasz, posłuchajmy reportażu Hanny Dołęgowskiej. No nie ma tygodnia, którym bym nie myślał o Michale. Myślę, że Tomek ma podobnie. Nadzieję może straciłem na to, że Michał żyje, natomiast, że jakby dowiemy się, co się dokładnie stało kiedyś, może tak. Chęć poznania prawdy, co się stało, czy jest ciało, czy nie, to jak najbardziej. Tak, no żeby po prostu przynajmniej było to miejsce, gdzie możemy przyjść, porozmawiać, że tak, no w sensie, żeby był grób, tak, żebyśmy... Że ja mógł przyjść pomodlić się, tak, na przykładowo. To jest taki bolesny element, że nie mamy tej pewności, tak, że jakby człowiek się domyśla, domyślać się ma w różnych scenariuszy, a nie wie, co się stało, więc jakby to jest chyba najtrudniejszy element z tej całej historii, że w pewnym sensie wolałbym znać bolesną prawdę, ale przynajmniej wiedzieć, co się stało, a nie żyć tej niepewności. No, bo prościej jest wiedzieć, jak to jest, jakby było wiadomo, że on nie żyje. To było dużo prostsze. Jakby wiadomo, że brzmi to brutalnie, ale dla głowy byłoby to prostsze, tak, niż niewiedza i taka... Ja wiem, czy brutalnie. To brzmi tak, myślę, że akurat to trzeba powiedzieć zero-jedynkowo. Byłoby to prostsze, bo byłoby miejsce gdzieś, gdzie można przyjść, czy Tomek, tak jak katolik, pomodlić się, czy ja na przykład po prostu pójść porozmawiać. Dopóki tego nie będzie, to no... A słuchajcie, a jest szansa zobaczyć miejsce, gdzie nagrywacie? Tak, jest szansa, ale to jest takie... Szansa jest. Tutaj nagrywacie wokale, tak? Tak, to są wokale. No, wokalem nagrywamy, zgadza się. No jest to szafa na ubrania, wygórzona jakimiś tam piankami. Kolega tam demontował jakieś tam właśnie studio. I sobie od niego wziąłem pianki i tak wygłuszyłem tę szafę. Mam krew na ubraniach, to nie kasto. Ostatnio mój dzień częściej jest farsą. O duży mój dom, mówię tylko pardon. Spotkanie z diabłem mogę na złość ranko. Mam krew na ubraniach, to nie kasto. Ostatnio mój dzień częściej jest farsą. O duży mój dom, mówię tylko pardon. Spotkanie z diabłem mogę na złość ranko. Mikołaj Kaczmarek. Tomek jest producentem w sensie Mikołaja i ogólnie studiuje realizację dźwięku, więc jakby w kierunku właśnie dźwięku idę. I co, najprostsze pytanie byłoby dlaczego? Tak, no przez zaginięcie swojego przyjaciela. No przede wszystkim to jest główny cel, no i to jest też taka droga, którą każdy chyba musi przejść, nastolatek. Każdy przychodzi później, ale to jest właśnie ta droga, kiedy coś się dzieje poważnego w życiu każdego człowieka. No i wtedy się staje takim bardziej dojrzałym człowiekiem. Cały ten projekt przedstawia po prostu różne emocje, które odczuwaliśmy na przestrzeni czasu od samego wydarzenia. Tak, to przedstawia tam część pierwsza, te intro oraz druga, Out of Tune. Na początku próbowaliśmy coś zrobić, ale to było takie bezsilne, tak, że mieliśmy jakieś takie próby pomocy, tam znalezienia czegoś, zrobienia czegokolwiek, ale to nic nie dawało, a dwójka właśnie przedstawiała taki chaos, że jakby nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, tam wiadomo, że to wszystko jest wyolbrzymione. Celowo, na przykład nawet jak jest ta scena w wannie, no nikt normalny nie pije w wannie, tak? To są celowe zabiegi. Ale emocje w pewnym sensie czuliśmy podobne, tak? Jedynka właśnie jest tym momentem, gdzie jeszcze próbowaliśmy coś zrobić, dwójka jest jakby takim momentem zagubienia, trójka jest takim odkupieniem i jakby próbą zmiany, no po prostu swojego życia. My też musimy żyć, musimy robić swoje. Czwórka to jest właśnie jakby kontynuacja tego odkupienia, praca nad sobą, zmiana siebie na lepsze. No a piątka to jest taki powrót do normalności, do normalnego życia. Moralnie, jesteśmy kwita, mordo, patrz na trzy, z góry ruchy robimy dla ciebie. Kolorowe chwile, zostawiłeś z nami, mój krzyk jest nieważny. Trafmy razem w cele, zabrałeś siebie, ale zostawiłeś wenę. Nie chciałbym bardzo promować projektu, no, zaginięciem naszego kolegi, ale to oczywiście nie chodzi o to, po prostu chodzi o to, że jakby nie mieliśmy żadnej siły sprawczej w tej całej sytuacji. Mój pomysł też, który przyszedł mi do głowy, jakbym mógł pomóc, jakbym mógł to nagłośnić, oto właśnie był projekt muzyczny, bo jakby na tym się trochę znam. Właśnie najgorsze było to poczucie bezradności w tej całej sytuacji, że nie mogliśmy nic za bardzo zrobić. Że mimo, że jakoś się człowiek pogodził, to nie daje w ogóle spokoju. Często mamy takie wrażenie, że wszystkie złe rzeczy zdarzają się innym, dopóki one nie zdarzają się nam. Tak, to są bardzo często takie prozaiczne sytuacje, tak jak u nas było, że to Michał miał 200-300 metrów do domu. I te sytuacje bardzo często nie zdarzają się w taki sposób, że one są jakieś nadzwyczajnie odmienne od całej codzienności. I to jest najciekawsze w tym wszystkim. Czyli dziesiątki razy wracasz z imprezy, jesteś ogólnie w dobrej kondycji. No i właśnie, wydarza się coś, z czym trzeba sobie poradzić. No trzeba było. No tyle. Trzeba było. Duży ból to jest też taki trochę dar od Michała, jakby to nie nazwać, taka możliwość wydoroślenia. A jak blisko wy żeście się znali? Wy byliście taką grupą bardzo bliską? Znaczy my się znaliśmy od gimnazjum. Ja chodziłem z Michałem do szkoły akurat, ale od gimnazjum bardzo się żyliśmy. Jakby Michał był po prostu człowiekiem, który moim zdaniem wciągał do siebie ludzi. Nie znałem osoby, która nie lubiła Michała. Co, chodzę z psem na spacery. Wpadliśmy na pomysł, żeby tu nagrać właśnie sceny do pierwszej części, czyli do intra. Więc no, to takie miejsce bardziej spacerowe, niż że tu spędzamy czas. A dlaczego żeście tutaj nagrywali? I to fajnie światło pada, przez na przykład tak delikatnie coś oświetla i to fajnie wygląda w kadrze. Z Michałem nigdy nie byliśmy w tym konkretnym miejscu, ale właśnie nagrywaliśmy tu parę scen do pierwszej części Dużego Bólu, do intra. To są jakieś słońca jakby i można było tutaj ciekawie zagrać światłem. Nie wiedzieliśmy, jak zaaranżować tamto miejsce, w którym jakby to się faktycznie działo. Plus to było dość bliskie miejsce, było łatwo z organizacją wszystkich ludzi na czas. Więc jakby dlatego to wybraliśmy. Plus właśnie, no jest zielono, tak? I tam przy wisie tak samo jest zielono. No tak, ale ten chaos w pewnym sensie był podobny, że też jeździliśmy po tych miejscówkach kompletnie nie mając pomysłu jakby, czy to może nam coś dać, czy nie, ale sprawdzając okoliczne tereny tam przy Moście Północnym, czy może gdzieś znajdziemy Michała, chociaż no raczej szansa na to była znikoma, no ale próbowaliśmy robić to, co nam przychodziło do głowy, jakichkolwiek pomysłu tam pomocy w tym przypadku, w tej sytuacji. Michał był zawsze szczery i zawsze chętny, żeby jakoś cię wysłuchać, pogadać z tobą, pomóc ci. Był po prostu, byśmy mieli tym przyjacielem. Może jest, tego nie wiem. Nie krył swoich słów, nawet jak był czasami bolesny, ale często miał też dużo racji w tym, co mówił i zawsze warto było go słuchać, tak? Czy wy żeście spędzali razem dużo czasu? Ja nie mówię o tych pierwszych latach szkolnych, ale przed tym czasem, kiedy zaginął. No ja się z nim widziałem przynajmniej 3 razy w tygodniu. Ja często u niego spałem przede wszystkim. W weekendy. Razem tam się też jakoś tam odstresowaliśmy, chodziliśmy gdzieś tam razem. Ta znajomość, mimo tego, że każdy poszedł zupełnie w inną stronę, ona dalej była i miała się, można śmiało powiedzieć, bardzo dobrze. To się dużo nas łączyło i ja musiałem być dla niego zawsze, kiedy tylko potrzebował. No i on tak samo to traktował. Słuchajcie, a to trudne pytanie, no bo rozumiem, że był taki trudny czas w życiu Michała. Kryzys mniejszy, większy. Kryzys był, to zaznaczę, ale tego pytania wolelibyśmy nie rozwijać. To jest zbyt prywatne pytanie i ta odpowiedź, żeby była szczera, musiała być też prywatna. Jakby jest to ciężkie z tego względu, że właśnie te emocje, one nie są wypuszczane na świat, tylko bardziej są trzymane w sobie. Niektóre rzeczy zostały pewnie w mojej głowie, niektóre w głowie Mikołaja, tak. No i wiele rzeczy, których nie powiedzieliśmy sobie nawzajem, wyszły też właśnie w dużym bólu, jakby zostały pokazane w dużym bólu. Wiele emocji, wiele jakby tam myśli, które mieliśmy. Duży ból skupia się na agresji. Mega duża agresja na cały świat i na to, dlaczego Michał. Intro to jest agresja, a trzeci kawałek jest to numer oparty na tych pierwotnych emocjach, na smutku, poczuciu bezradności, taki pierwszy odruch, który był po tym, co się stało, takim niedowierzaniu. Ej, nostalgia, przekradza się w rozpad, zalwa agresję, myślę o glokach, groźby, bez pokrycia zaczynam być prawdziwy. Ale znaleźliście się w sytuacji, w której wasz bliski kumpel, przyjaciel był na imprezie, wyszedł z tej imprezy i czy wy pamiętacie ten moment, w którym się dowiedzieliście? Jak to w ogóle? To było tutaj, jak się dowiedzieliśmy. To było, poszliśmy od razu jakby w sensie po całej sytuacji. W sensie o co ci chodzi teraz? Chodzi mi, że to no moment, kiedy się dowiedzieliśmy, to było tutaj. No tak, ale to było jakby parę godzin po fakcie. Jakby to było tak, że my dosłownie była impreza i potem była druga w nocy mniej więcej i my się już dowiedzieliśmy. Tak, jak chodzi o godzinę, to nie było ileś dni, tylko to było po prostu od razu jeszcze o drugiej po imprezie, więc jakby to był taki też szok, że my się czuliśmy dobrze, wszystko było okej. I nagle dostajemy telefon od mamy Michała, że ktoś tam zadzwonił do niej, że znalazł plecak właśnie Michała pod mostem. No to nie pod, tylko na środku mostu on był. Na środku mostu to jeszcze gorzej. Tak, no, tak by myśli nawróciły się same. Pojechaliśmy tam go szukać. No ale oczywiście nic to nie dało, tak? Wszyscy są weseli. Właśnie to przedstawia jedynka. Tam jest ten moment, kiedy ja ten telefon odbieram. To jest w ogóle mega ciężkie, bo wiadomo, nie byliśmy wszyscy trzeźwi. I takie informacje dostać, będąc pod wpływem czegoś, to jest w ogóle... niby miałoby znieczulić, ale jest jeszcze gorzej. Ja tam pamiętam prawie, jak tam biegliśmy do tego lasu, to jest tam nad Wisłą przy tym moście, to chciałem skakać za Michałem, więc no to w ogóle ciężko było, tam policja, no dzisiaj jak sobie to przypominam, to jest, dalej nie mogę składnie na ten temat powiedzieć, ale to są tam bardzo dużo skrajnych emocji się pojawiało i bardzo takich negatywnych. No rozumiem, że mnóstwo rzeczy przychodzi do głowy, tak? Tak jest. Że to są rzeczy zewnętrzne, że ktoś mu coś zrobił, ale czy przyszło ci do głowy to, co nawet trudno wyrazić? W sensie, że popełnił samobójstwo? Tak, a to była pierwsza myśl przede wszystkim. Mimo, że jakby nic to nie wskazywało oczywiście, no ale po prostu teraz było takie właśnie strasznie absurdalne, bo jakby Michał miał się dobrze, od 2 lat miał się dobrze, jakby kiedyś miał różne problemy, ale od 2 lat się jakby ostro poprawiło i ogólnie trzymał się dobrze, więc to było dla nas bardzo zaskakujące, no ale taka logiczna myśl, skoro znaleźć, no plecak na moście, no to było to, co pierwsze przyszło do głowy. Natomiast z tego, co wiem, z mostu nie skoczył, bo na nagraniu to widać, że z tego mostu zawraca. A tak? Wiesz, to... Ale ja tego nagrania nie widziałem, więc też nie do końca tak wiem, jaka jest prawda. Tak. I do dziś my nie wiemy, czy faktycznie on skoczył, czy nie. Kwestie samobójstwa. Czy wy żeście kiedykolwiek ze sobą o tym rozmawiali? Znaczy, są pewne rzeczy, które Michał powiedział mi w sekrecie i które zachowałem dla siebie, ale o których mama akurat jego na przykład wie, no i uważam, że po prostu powinny zostać dla jego bliskich, jeżeli już, ale nie dla jakby publiki. Nam bardziej chodziło o nagłośnienie samej sytuacji, jakby samego cierpienia, które nie jest dla każdego oczywiste, no bo na szczęście nie każdy się musi z tym spotykać, no i bardzo dobrze. A po drugie też pokazać te emocje, które my odczuliśmy. Ja też robiłem ten projekt z tego względu, nie wiem jak Tomek. Tomek chyba też, tylko zapomniał wspomnieć, żeby ludzie, którzy planują popełnić samobójstwo, koniec ich problemów, to nie jest koniec problemów ludzi, którzy ich otaczali. Że to nie dotyka tylko ich. Oni, powiedzmy, jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, fajnie, oni już się nie borykają, ale zostawiają całe otoczenie z tym wszystkim. I nie tylko nad rodzinę, bo tak jak po naszym przykładzie widać, przyjaciół, tak, starych znajomych, gdzieś tam, wszystkich to jakoś dotyka. To, że oni sobie ulżą, nie znaczy, że to załatwi wszystkie problemy, bo one dalej zostają, a nawet wracają ze zdwojoną siłą. Też próbowaliście go szukać później, nie dając wiary temu, że zakończył swoje życie, tylko że wydarzyło się coś, czego nikt nie rozumie, o czym nikt nie wie? Znaczy, no próbowaliśmy, no, ale mieliśmy małą siłę sprawczą, jakby, no to wiadomo, to jeździliśmy po miejscach, w których moglibyśmy go znaleźć i tak dalej, no ale no jaka była szansa, że cokolwiek znajdziemy, no malutka jaka prawda, no i nic nie znaleźliśmy oczywiście niestety, no tak to nie mogliśmy nic zrobić więcej. Trochę jesteśmy bezsilni w tej sytuacji. Byliśmy i dalej jesteśmy tak naprawdę. No ale nie jesteście bezsilni, dlatego że nagraliście te utwory. Czy szybko w miarę pojawił się ten pomysł nagrania pierwszego, może teraz ze serii? Po 2 tygodniach mniej więcej się pojawił. Tytułowy Duży Błąd się pojawił mniej więcej po 2 tygodniach, on powstał właśnie pod wpływem tych takich emocji i rozpaczy. No dużo jeździliśmy ogólnie po okolicach Białołęki, Bielan. Tam też potem na własną rękę rodzice Michała szukali tego wszystkiego. W miarę możliwości staraliśmy się pomagać rodzicom Michała. I mi się wydaje, że gdyby nie na przykład nasi bliscy, to też byłoby z nami ciężko. I jak w ogóle człowiek w tym funkcjonuje? Jak potem wstać rano? Jak pójść na kolejną imprezę? Ale właśnie imprezy to... imprez nie było potem. Tak, no imprez już więcej raczej nie było. Tak powiem, zmieniliśmy troszeczkę nastawienie. Znaczy no, pierwszy tydzień pamiętam był taki najgorszy, tak? Pierwszy tydzień był tygodniem, w którym ja na przykład leżałem cały dosłownie w łóżku, tak? No bo jakby dosłownie nie wiedziałem, jak mam na to zareagować. więc po prostu spałem po prostu, tak. Mimo tego, że no, człowiek chciałby, żeby on był tu z nami, o to póki nie ma takiej możliwości, jeżeli nie ma, nie wiem, czy nie ma, czy jest, o to jakby i my i tak musimy być normalnie, musimy robić swoje. Zresztą Michał był też tak naprawdę w pewnym sensie największym fanem naszej twórczości, bo on jeszcze tego samego dnia w tej samej sytuacji puszczał nam nasze numery sprzed iluś lat. On nas bardzo zawsze wspierał w muzyce, on jakby zawsze zachęcał nas, żebyśmy robili te kawałki, żebyśmy pchali to do przodu, więc mieliśmy to świadome, że on to po prostu uwielbiał w pewnym sensie i jakby chciał, żeby to nam się udało i żeby to nam wyszło. Bo my też mieliśmy trochę inny typ znajomości, tak? My nie byliśmy kolegami, którzy znali się rok, znali się pół roku, albo nie była to znajomość właśnie stricte nastawiona na zysk, no bo ludzie często jakby łączą się ze sobą, znają się głównie, bo coś im to daje nawzajem. Jakby wiadomo, że to jest jak, tak trochę funkcjonujemy, natomiast, no mówię, nas tu łączyły już wspólne chwile, wspólne emocje, wspólne przeżycia. Dalej się trzymamy razem. Było dużo śmiesznych historii, na przykład ja mogę powiedzieć o Michale, na przykład, że mieliśmy takie balony z helem, no i my wpadliśmy na genialny pomysł, jak to ludzie w wieku gimnazjalnym, że te balony będziemy zbierać z całej szkoły i wrzucać do męskiej toalety, do kabin. Siedzimy sobie tam i nagle przychodzi kolega i on mówi, no co za ludzie wrzucają te balony, a ja na przykład dalej wrzucając mówię mu, no też nie mam pojęcia, i jakby on je wynosił, a my je wnosiliśmy za nim i to się nie kończyło i to było bardzo śmieszne, więc z Michałem myśmy też dużo takich przeżyć śmiesznych. A ty właśnie opierałeś się jego humor, gdzieś tam był trochę czarny i trochę taki zaskakujący. Natomiast sam w sobie właśnie był dość emocjonalny, ale właśnie też wspierający innych. I jakby właśnie nie bał się zwykle gadać o tych emocjach. A co paradoksalnie mogę wtrącić, że o swoich emocjach mniej. Ale na przykład jak o... On bardziej dbał o emocje innych osób niż o swoje. Ja byłem tego świadkiem właśnie, no powiedzmy, rok przed wydarzeniem, gdzie on dopiero się wtedy tak emocjonalnie tworzył w 100%. No i wtedy tam się człowiek zaczyna zastanawiać. Myślę, że to też był tam ten okres kulminacyjny tych jego emocji. Nie trzeba tych emocji wszystkim od razu mówić, każdej osobie, którą się napotkało. Ale warto jakby mieć jedną osobę, dwie osoby, którym o tych emocjach się mówi. Dużo rzeczy nie mówił nam, no bo jakby nie chciał ranić swoich bliskich i chował swoje jakieś tam problemy i emocje, które czuł dla samego siebie, tak? I to, no i to może na pewno nie było dla niego dobre. Tak, też chodził do terapeuty, wolał pytać się o innych, ale jak się chciało pogadać, szczególnie przez ostatni czas, o nim, to, no to gadał trochę mniej o tych emocjach, niestety. Mogę powiedzieć tylko, że żałuję, że on się tak późno tworzył. Może by to wcześniej coś dało, może wcześniej byśmy coś zaczęli jakby próbować przeciwdziałać temu wszystkiemu. Wiadomo, że cierpienie w życiu uczy najbardziej i chociaż wolałbym, żeby nie było tej samej sytuacji, to oczywiście bez dwóch zdań, no ale zmusiło to nas do dojrzenia, do rośnięcia, do wzięcia swojego wycia na barki. Nie chciałbym, żeby on był zapamiętany za tą sytuację, tylko za to, jakim człowiekiem był, tak? A dużo dobra w swoim życiu uczynił dla swoich bliskich, dla znajomych, dla wielu osób. Jakby po prostu chciałbym, żeby za to był zapamiętany. Był z nami w tej twórczości i jakoś to była w ciężkich momentach dla mnie, nie wiem, dla Tomka podejrzewam też, jakaś taka motywacja, żeby to po prostu robić. Z tego wszystkiego, że on z nami był podczas tego powstawania, właśnie narodził się ten pomysł, że trzeba zrobić coś dla niego. Jedna z mocniejszych scen robi mocne wrażenie i powiem wam, że to jest to, jak przeglądacie zdjęcia. Czy macie te zdjęcia? Ja nie wiem, czy... No zobaczymy, które mogą być, które nie. No dobra, trzeba zobaczyć, no dobra. No trudno, jak on mówi. To dużo prywatnych zdjęć też. Bardzo dużo prywatnych. Pokazaliśmy jakby w tym projekcie dużo swojej prywaty i jakby tego, co moim zdaniem jest dla każdego normalne, ale wielu z nas, wielu ludzi po prostu by się wstydziło to pokazać i powiedzieć, że to jest normalne. Dobra, to... Czyli odkryliście się. Tak. Trochę tak, bo nie pewno nie w całości. To jest jedno z ciekawszych. To jest... Tak. My rzadko imprezowaliśmy w klubach, czy coś takiego. My jak się my tak troszeczkę powiedzmy po starosłowiańsku, staropolsku, zawsze na dworze. To był chyba Ratusz Bielany, pamiętasz? Tak, tak. No. Tak, Ratusz Bielany. No dobrze, ale Michał. Michał jest tutaj na lewo. Mhm. Tu jest Michał. Człowiek po takich sytuacjach staje się... No to jest chyba, tak mi się wydaje, że jest naturalna kolej rzeczy, chłodniejszy na wszystko. To, co do ciebie dochodzi, jest troszeczkę filtrowane przez... Buduje się mur, tak? Buduje się mur, który... Może nie tyle, co mur, ale to taki bardzo, bardzo mocny filtr, który nie dopuszcza do ciebie większości emocji. Ja zrozumiałem, że życie jest krótkie i że każdy człowiek ma jakąś tam lusterkę swoją, po co się żyje. I w takich chwilach się to wszystko przewartościowuje i rozumie pewne rzeczy. Ja zrozumiałem, że coś chcę po sobie zostawić. I że pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to stworzenie właśnie dużego bólu, żeby oddać taki właśnie hołd, żeby była pamięć o Michale. No i żeby pracować nad sobą cały czas, że trzeba po prostu robić. Mam fobie i problemy jak ty. Za twoją sprawę już jest tylko Vici. Evergreen, tylko to się liczy. Nasza klika ma groove, świat to usłyszy. Śpij spokojnie, bracie, ale zabrałeś cząstkę mnie jak awadakadabra. To było tyle wspólnych planów, mieliśmy iść razem jak Cosa Nostra. Nie widziałeś nigdy zwątpienia w moich oczach, choć droga nie była prosta. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej. Dalej trzymamy się razem. Klub Trójki. Audiodokument. Chyba musimy wszyscy wziąć taki głęboki oddech, takie mam poczucie, bo te ostatnie słowa jakoś gdzieś mocno z nami zostają i wybrzmiały. Dalej trzymają się razem. To piękne zakończenie. Michał i Tomasz mogą sobie tak wspólnie razem iść. A ja mam nadzieję, że Państwo już się trochę przyzwyczaili do tego, że właśnie w Klubie Trójki w poniedziałek rozmawiamy z autorkami albo autorami reportaży. Hanna Dołęgowska jest oczywiście w studiu i bardzo się cieszę, mówiąc, że to jest twój pierwszy reportaż. Hanna jest wytrawną dziennikarką, od wielu lat pracuje w radiu, a teraz weszłaś jedną nogą w taki kompletnie odmienny wszechświat, prawda? Zdecydowanie, tym bardziej, że spotkanie z tymi młodymi ludźmi było wstrząsające. Ta historia, to jak oni się w niej odnaleźli, jak oni poprzez swoją sztukę próbują sobie poradzić z tą ogromną stratą, sprawiły, że naprawdę mimo tylu lat doświadczenia, tylu wywiadów, no właśnie to było coś innego. Co innego jest z kimś porozmawiać w formie wywiadu, a co innego... kiedy jest to reportaż i naprawdę będąc przygotowanym, trudno jest złożyć pytanie, czy zakończyć je kropką albo znakiem zapytania, kiedy jest pytaniem. Ta intymność, to otwarcie, ono się pojawia i u ciebie właśnie bardzo konsekwentnie, w taki sposób, że oni najpierw ci odpowiadają, że nie będą mówić, nie o wszystkim ci powiedzą, a potem jednak tego otwarcia jest coraz więcej i jak na 20-letnich chłopaków, a chcemy przecież o tym mówić, że oni nie zawsze komunikują swoje uczucia, to u ciebie tego otwarcia jest bardzo dużo, Haniu. Ale też myślę, że to jest tak, że oni już przeszli bardzo ciężką szkołę przez ten rok, bo rok minął, wiosną od zaginięcia ich przyjaciela Michała, więc oni przeszli bardzo długą drogę i też to, że się wyrazili poprzez muzykę i obraz, to sprawiło, że chyba, mam nadzieję, łatwiej im się ze mną rozmawiało, niezależnie od tego, jak trudne pytania stawiałam. Tak, ja w ogóle mam taką refleksję, że mężczyźni kiedyś, nawet nie wiem, 100, 200, 300 lat temu właśnie przez tę sztukę, prawda, przez obraz, przez pisanie muzyki, rzeczywiście dla wysoko wrażliwców było to takie miejsce, żeby wyrażać uczucia, kiedy nikt o tym wyrażaniu jeszcze nie myślał. Dla ciebie to też jest chyba szczególne doświadczenie, bo masz syna w wieku chłopaków. Dokładnie tak. I to, co wielu psychologów mówi, czy to, co teraz się na szczęście podkreśla, że niezależnie od tego, co się dzieje, to trzeba rozmawiać. Chociaż bardzo trudne jest często rozmawianie z perspektywy osoby dorosłej, z młodym człowiekiem, który ciągle się denerwuje, frustruje. I ta rozmowa nie jest taka gładka. Słuchał syn tego reportażu? Słuchał o tym, jak rozmawiałam, jak później próbowałam złożyć tę historię w całość, bo całością jest ten serial muzyczny, który panowie nagrali, czyli tytułowy ich Duży Ból. Natomiast zupełnie inna historia jest, kiedy trzeba zamknąć taką dużo dłuższą historię i wybrać to, co jest najlepiej określające to całe zdarzenie i ich pracę, ich projekt, czy to, co czują. Tak, reporterzy, reportażystki zawsze mają ten problem. Bardzo dużo materiału, a jednak trzeba nadać tutaj jakąś strukturę. W studiu z nami jest również Kamil Błoch, trener antyprzemocowy, prowadzący warsztaty dla mężczyzn z grupy performatywnej Chłopaki. I zaraz będę z tobą rozmawiać i zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście i jak bardzo zmienia się ta sytuacja teraz, że mężczyźni zaczynają mówić o swoich uczuciach. Czy to już jest ten moment, ta wyrwa, która się gdzieś pojawia w tym monolicie tych, którzy nigdy nie płaczą. Ale mam jeszcze dwie bardzo ważne informacje, bo po pierwsze, w komunikacie policji z kwietnia ubiegłego roku, jeszcze w nawiązaniu do reportażu, wciąż możemy przeczytać, że wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek informację, którą mogą i mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, są proszone o pomoc z komendą policji na Bielanach. Najlepiej się kontaktować w takim wypadku i to jest bardzo ważna wiadomość, bo może wśród słuchaczy jest ktoś. No a druga ważna informacja to oczywiście te telefony, które cały czas będziecie Państwo mogli znajdować na naszej stronie. Telefony zaufania i to jest i 116 123 albo telefon zaufania dla mężczyzn 608 271 402. To są bardzo pomocne numery. Również w podcaście audycji będą te przekierowania. Podobnie jak linki do programu Michała Matusa, który kilka tygodni temu zaprosił Państwa także do opowieści o zrozpaczonych mężczyznach i tam też spora dawka wiedzy na ten temat. Tak sobie pomyślałam, Kamilu, że chciałabym jednak z tego reportażu wypreparować jeden wątek, prawda? Bo no nie będziemy przecież teraz rozważać sytuacji Michała, Mikołaja i Tomka. Bo chłopcy powiedzieli dokładnie tyle, ile chcieli powiedzieć, ale porozmawiajmy o mężczyznach, jak oni sobie radzą z tym wyrażaniem albo niewyrażaniem uczuć. Myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie, w którym mężczyźni albo, znaczy na pewno wiedzą, że potrzebują coś ze swoimi emocjami zrobić. I są coraz bardziej świadomi tego, że są istotami emocjonalnymi, że to jest naturalne, żeby przeżywać emocje. No i tu jakby się pojawia kwestia tego, w jaki sposób z tymi emocjami sobie radzimy. Nie? No można poradzić sobie tak, jak jeszcze nawiązuje chłopcy, prawda? Czyli robią tutaj sztukę, tak. Robią muzykę, śpiewają. No jest dużo takich przypadków, prawda? Tak, tak. Czyli jest to forma po prostu wyrażania tego, gdzieś tam przyglądania się, refleksji tego, co ja przeżywam, jak ja się z tym czuję, co ja chcę z tym zrobić. I pod tym kątem ja byłem w ogóle pełen podziwu dla tego, co jak chłopaki sobie radzą w tej sytuacji, słuchając tego reportażu, bo no jakby wydaje mi się to jakimś super narzędziem, w sensie, że okej, jakby próbujemy sobie radzić, próbujemy być w tym sprawczy i to jest mega super. Wydaje mi się, że jakby możemy wziąć w końcu sprawę w swoje ręce i zacząć tym emocjom się przyglądać, o nich opowiadać, przeżywać je, no ale jest też druga opcja, czyli ja wiem, że coś muszę z nimi zrobić i korzystam z narzędzi, które niekoniecznie są konstruktywne. Co to znaczy? To znaczy, że... Tak jak na przykład powiedzieli, że zdali sobie sprawę, że picie alkoholu, które jest tak typowo polskie, tym radzeniem sobie z takimi trudnymi emocjonalnymi momentami, tylko pogarsza sytuację, oczywiście. Tak, tak, ale myślę, że to też jest bardzo dojrzała refleksja, bo myślę, że to jest... No i zresztą pokazują nam to statystyki, że to mężczyźni są tymi osobami, które się częściej uzależniają, dlatego że pozostają na tym etapie. To znaczy, alkohol mi służy jako remedium i dalej już nic, na tym zostaje. No więc, znieczula, tak. Jest jeszcze opcja takich narzędzi, które... mają pozory konstruktywnych, czy są w pewnym, do pewnego momentu, ale nie są też narzędziami, które no, pomogą ci poradzić sobie na przykład w tak dużym kryzysie, o którym była mowa w reportażu. I z tych narzędzi słynie tak zwana manosfera, czyli taka część internetu, czy w ogóle kultury, która też gdzieś tam się zajmuje mężczyznami, ale w niej jest bardzo dużo takich treści, które są szkodliwe, bo są mizoginiczne, są gdzieś tam pod spodem tak naprawdę też antymęskie. To jest sfera, która się staje coraz bardziej popularna. To jeszcze tak jest, że to rośnie na całym świecie. Tak, prawda? Tak. No i przyczynia się do tego internet. I tutaj jakby no, to są takie przykłady, które ja też słyszę na sali warsztatowej. Czyli jeżeli jest mi smutno, to idę wziąć zimny prysznic. Jeżeli jest mi smutno, idę potrenować. Jeżeli jest mi smutno, albo jeżeli jest mi jakoś trudno, no to się biorę za robienie czegoś. I jakby stereotypowo mężczyznom łatwiej brać się za robienie czegoś, żeby radzić sobie ze swoimi emocjami. No ale ten prysznic, czy ta siłownia nie zawsze będą wystarczające, bo na jakimś etapie... Myślę, że one w ogóle nie będą wystarczające. Podniosą trochę poziom endorfin. Ja myślę, że podniosą w pewnym stopniu poziom endorfin, jakby dadzą ulgę głowie. Jakiś stan, w którym jesteśmy, natomiast z całą pewnością nie wpłyną na przyczyny tego naszego stanu, tak, prawda? To tylko tak. O tym chcę powiedzieć, że tak to wygląda. Ale generalnie jakby to, co jest optymistycznego w tym... To jest moje doświadczenie i z sali warsztatowej, na której pracuję z chłopcami w wieku szkolnym, wokół właśnie tematu chłopackości, przeżywania emocji, zdrowia psychicznego, ale też jakby moje doświadczenie z kręgów. To znaczy naprawdę spotykam chłopaków i facetów, którzy po prostu chcą być ze sobą. Co najmniej tyle, ale to jest bardzo dużo, jakby być ze sobą tak po prostu w autentyczności, w szczerości, w przeżywaniu. I Kamilu, to jest już bardzo coś ważne. Więcej, parę słów chociaż o tych kręgach, bo jednak no, w takim powszechnym pojęciu mówimy o kręgach kobiecych. One się pewnie gdzieś tam biorą, no nie wiem, ze wspólnego, tak jak kobiety siedziały, pierze tutaj darły. Się sypało. Tak. I dla nas jako grupy performatywnej chłopaki zresztą kręgi kobiece między innymi są jakimiś wzorcami, były pewnie, inspiracją. Tak. No myśmy się po prostu spotkali właśnie jako mężczyźni, którym brakowało takiej, no właśnie autentycznych, męskich, bezpiecznych relacji, w których nie ma machizmu, w których możemy się w końcu poczuć bezpiecznie, a nie, że ciągle musimy tę męskość udowadniać. No i zaczęliśmy robić dla siebie krąg. I po roku pracy w takim kręgu no stwierdziliśmy, to jest tak genialne narzędzie, że my potrzebujemy pokazać to innym mężczyznom. No i od tamtego czasu prowadzimy otwarte kręgi mężczyzn. W tej chwili one się odbywają w Teatrze Studio, zresztą za 2 dni jest kolejny. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Można się zapisać. Wszystkie informacje u nas na mediach społecznościowych. No i stwierdziliśmy, że no właśnie te kręgi mężczyzn trzeba pokazywać, promować je, bo to jest też jakby sytuacja, która już się działa w Polsce, natomiast była dość tak, że tak powiem, w podziemiu, a przez ostatnie lata to... No tak, bo to otwarcie nastąpiło no właściwie jest jakiś niedawno. Boom, tak. No właśnie, to ja może zadam też i państwu takie pytanie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem ciekawa, co nasi słuchacze o tym myślą. Może właśnie panowie, może się odważą. 22,7 trójek Michał Matus czeka na te państwa refleksje i ja się zastanawiam nad tym, czy nasza kultura narzuciła ten stereotyp mężczyzny wojownika, mężczyzny skały, mężczyzny, który nie może być beksą. I czy ten stereotyp jeszcze funkcjonuje, czy tak naprawdę właśnie, tak szpileczka po szpileczce, fragment po fragmencie idziemy w innym kierunku. Kamilu, ty mówisz teraz o kręgach, tak, które odbywają się w takim mieście jak Warszawa. Tak. One być może jeszcze w innych dużych miastach, tak, prawda? Tak. A teraz co, jeśli mówimy o miejscach zupełnie odmiennych? No właśnie tutaj z grupą naszą sobie tak myślimy nad zrobieniem takiej inicjatywy, żeby z kręgami odwiedzać mniejsze miejscowości. Natomiast też jesteśmy ciekawi, czy faktycznie one znalazłyby zainteresowanie wśród mężczyzn. Mhm. Myślę, że to jeszcze nie jest ten etap. No może właśnie państwo słuchacze nam powiedzą. No właśnie tutaj 22 i 7 trójki. Tutaj jakby wracamy do tego, od czego zaczęłaś to pytanie. Czy to już jest ten etap, że mężczyźni mówią o emocjach? I tak, i nie. A czy z jednej strony, no właśnie, ci mężczyźni, którzy już potrzebują takich przestrzeni, oni ich aktywnie szukają i próbują sobie to dać, więc przychodzą na przykład na kręgi, albo sami takie kręgi organizują. A są ci mężczyźni, którzy jeszcze trzymają pozory. Że mnie to wcale nie jest potrzebne. I zresztą zdarzają się nam nawet tacy mężczyźni na kręgach. I tu mam w głowie jeden przypadek. Oczywiście jedną z zasad kręgu jest to, że obowiązuje tam tajemnica, natomiast nie zdradzę żadnych szczegółów na temat tej osoby. Natomiast to, w jaki sposób ona była na kręgu, kiedy ten facet sobie siedział, posłuchał nas wszystkich raz, każdy z nas powiedział, a nas tam było 12. I powiedział, no super, jakby cieszę się, że w ogóle tak otwarcie o sobie mówicie, ale ja nie mam żadnych problemów. Potem poszła kolejna rundka i znowu w tej kolejnej rundce każdy z nas, myślę, że po godzinie taka rundka zajmuje, żeby tak obeszła dookoła. No i wróciło to do niego i mówi, chłopaki, ja was tak słucham w ogóle, ile, no niesamowite, że wy tyle przeżywacie, że was tyle się dzieje. Ja to w ogóle wiecie, no. Znaczy, w zeszłym tygodniu straciłem pracę, dom i związek paroletni, ale generalnie jest spoko i tak zaczął się powoli rozmiękczać i nagle z tego, że generalnie jest spoko, zrobiła się jakaś taka 20-minutowa wypowiedź o tym, że w tej chwili zderzył się właściwie życiowo ze ścianą. Czyli być może to nawet dla niego był pierwszy raz, kiedy się z tym skonfrontował. Ale mam wrażenie, że to jest właśnie konfrontacja też z tym stereotypem, który pokutuje. No ja jako facet, no gdzie te problemy? Przecież to mnie nie dotyczy. Ja tego nie przeżywam. Ja nie płaczę, prawda? No tak. Właśnie, byłam ciekawa, czy zadzwoni do nas pierwsza pani, czy pierwszy pan. Okazuje się, że no pani. Witam bardzo serdecznie. Tu Trójka i Klub Trójki strasznie tak szumi nam. To troszeczkę może ściszyć te radio, bym bardzo prosiła. Ja może się zatrzymam, dobra? Bo ja Jejku, to proszę zdecydowanie nawet bym polecała, żeby się zatrzymać, bo nie chcielibyśmy tutaj usłyszeć żadnych dźwięków, które wskazywałyby na to, że pani jest w niebezpieczeństwie. Udało się? Tak, stoję, możemy rozmawiać. Proszę nam powiedzieć, jak pani postrzega tych mężczyzn, czy to jest rzeczywiście coś, co się już troszeczkę zmienia, czy można być beksą, czy cały czas trzeba być skałą? Wiecie co, ja tak sobie obserwuję mojego mężczyznę cały czas, który potrzebuje właśnie tej przestrzeni do tego, żeby potrzebuje tych mężczyzn. I wiecie co, ja właśnie jestem Gosia, mam na imię, pochodzę z jednej z tych mniejszych miejscowości, w których powstał Krąg Kobiet całkiem niedawno. I dla mnie to jest coś w ogóle pięknego, bo dla mnie to było zawsze nieosiągalne w dużym mieście. Trzeba było tam jeździć sporo kilometrów i to jest dla mnie coś pięknego, że on powstał w mojej miejscowości. I co powiedział mąż? Że chciałby stworzyć krąg mężczyzn? Czy powiedział, ale po co ty tam chodzisz? On się interesuje. Wiecie, co jeszcze ma taki etap, że się interesuje po prostu. Ogląda, podpytuje, ale bardziej to się nawet nie tyczy mojego męża, tylko właśnie rozmów tych kobiet na temat tego, że są mężczyźni, którzy chcą. Jak to ubrać słowa? Bo pojawił się na tym kręgu mężczyzna, który udostępnia nam po prostu miejsce, gdzie możemy się spotykać na tym kręgu. I dla niego to było zupełnie coś nowego, ale on mówi, że on ma kolegę, który uczęszcza na takie kręgi i on się może go zapytać, czy może jest gdzieś więcej osób. Już nie brnę w to dalej, ale ja po prostu poczułam... No dobrze, ale to znaczy, że jakąś tam lawinkę żeście po prostu popchnęły, tak? I być może... ja mam po prostu poczucie, że jest potrzebny jeden mężczyzna w tej naszej miejscowości, który otworzy ten krąg, i tych mężczyzn nawet w tej naszej małej miejscowości jest więcej. Tylko wiecie, nikt nie zrobił kręgu w tej naszej małej miejscowości Mosinie pod Poznaniem. Zrobiła to jedna kobieta i nagle się okazało, że tu już jest 40 kobiet, które chodzi i musi powstać więcej kręgów. I ja wierzę, że kobiet też, mężczyzn po prostu też jest tyle, tylko ktoś musi to, wiecie, otworzyć i pociągnąć, nie? Bardzo pani dziękujemy. Proszę jechać bezpiecznie do domu, do tych mężczyzn swoich, bo oni też są ważni, ale no właśnie, żeby się udało ich kiedyś zebrać i żeby mogli otwarcie mówić nie tylko żonie, prawda, bo często jednak mówią żonie, ale przede wszystkim innym mężczyznom i innych w ten sposób ośmielać. Ja myślę, że gdyby jeden taki krąg po naszym programie Kamilu powstał, to byłoby wspaniale, prawda? Tak, albo gdyby chociaż jeden mężczyzna wybrał się na taki krąg, to jest już jakby, to jest super. Ale no jest to oczywiście to otwarcie, to my byśmy chcieli, żeby tak było. To jest takie intencjonalne. Natomiast statystyki, które chociażby pokazują kwestie samobójstw, są nieubłagane i wyglądają mniej więcej tak. W Polsce na 15 samobójczych śmierci dziennie 12 śmierci, to śmierć chłopców. I to jest coś, Śmierć mężczyzn. Te dane to są ogólnie znane. Za każdym razem, jak je czytam, to jestem naprawdę w szoku. Tak. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. Że to jest jakby statystyka stricte dotycząca Polski, więc to jest też bardzo w tym ciekawe. I w sumie tak teraz wypowiadając, to potrzebuje się chyba nawet bliżej przyjrzeć tematowi i dowiedzieć, dlaczego tak jest. No tak jest. No, to tak jak ja to rozumiem, jest to po prostu skutek tego wszystkiego, w jaki sposób my mówimy o mężczyznach i jak nasze społeczeństwo, jak nasza kultura mężczyzn programuje. Czyli te stereotypy są bardzo silne i bardzo mocne. To jest Kto to robi? To robią ojcowie, to robimy, czy to robi matka? To robimy wszyscy. Stereotypy mają to do siebie, że każdy z nas je przenosi. I każdy dokłada coś, swoją cegiełkę, tą ciężką. Co więcej, stereotypy bardzo często są nieświadome. To znaczy my nie mamy świadomości, że postępujemy i według jakiegoś stereotypu, że go reprodukujemy, to jest jakby to jest dla nas przezroczyste. Dopiero jakby trzeba się zastanowić nad czymś, czy to jest faktycznie tak, jak ja chcę robić, czy nie? Czy ja może chcę jakoś inaczej się realizować? Dopiero wtedy możemy rozpoznać, że czyli to ja działam według jakiejś kalki społecznej, a to wcale nie jest w ogóle moje. No i tu jakby myślę, że mamy to słynne chłopaki nie płaczą. Więc to jest takie pierwsze zaklęcie, czy taki coś, co... Słyszymy cały czas. Tak, tak. I to sprawia, że chłopcy już zaczynają tym zdaniem być odcinani od emocjonalności. Tak się przyglądam samej sobie, co ja swoim synom mówiłam. I myślę, że na pewno takie zdanie się pojawiło. Musisz być twardy, a nie miękki. No zresztą niedawno mieliśmy słynnego miękiszona, prawda? Tak. Drugim aspektem jest to, że chłopcy bardzo szybko zostają odcinani od własnych ciał. W tym sensie, że chłopcy są pozbawiani szybciej dotyku niż dziewczynki. Zazwyczaj tą granicą jest wiek dojrzewania, kiedy chłopcy przestają być dotykani przez swoich rodziców. Przytulani, tak? Tak, a to jest jakby dotyk jest bardzo ważnym czynnikiem też dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego, no bo to jakby dotykanie naszego ciała sprawia, że my sami uczymy się kontaktu z tym ciałem. Nie? Ale gdzieś czytałam ostatnio coś takiego, że mężczyzna obejmowany i całowany tuż przed wyjściem z domu jest po prostu niewspółmiernie mocniejszy, znowu te endorfiny wpływają na to, że tutaj były jakieś dane dotyczące skuteczności, ale przede wszystkim jednak chodziło o pozytywne takie nastawienie, więc to przytulanie czy obejmowanie nawet dorosłych facetów, synów może być. Domyślam się, głównie jednak o to chodzi, że nie mamy takich nawyków społecznych całować dorosłego faceta, ale objąć, przytulić, chyba to działa. A może w takim razie rzeczywiście, skoro jest mężczyzna, to proszę bardzo, jestem bardzo ciekawa, co nam pan Bartosz powie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało mi się pierwszy raz w życiu dodzwonić do Trójki. Do Trójki, tak. Przez przypadek włączyłem audycję w radiu, a chyba nie ma jednak przypadków, bo właśnie skończyłem terapię. Został wrzucony temat męskości, męskiej energii. Ja poszedłem na terapię w momencie, gdy mi się urodziła córka, ponieważ zauważyłem, że nie radzę sobie zupełnie emocjonalnie z jej płaczem. Że płacz dziecka po prostu nie tyle, co mnie paraliżuje, co powoduje, że rośnie we mnie złość. I kompletnie tego nie rozumiałem, skąd się to bierze. A dorastałem też w domu, w którym była przemoc. I była przemoc taka fizyczna i psychiczna, i też taka cicha przemoc. Co więcej, myślę, że mimo wszystko nie wychowywałem się w jakimś domu patologicznym czy takim przemocowym, znanym z filmów, ale ta przemoc była i ona w bardzo dużym stopniu mnie gdzieś tam uformowała. Myślę, że temat męskości, męskiej energii jest super ważny. Ja już jestem po kilku męskich kręgach. Jestem po warsztatach z emocji z Jackiem Masłowskim. Jacek Masłowski również prowadzi te zajęcia z męskości. I te zajęcia z męskości po 10-15 minutach okazują się być takim po prostu zbiorowym ojcem. Ponieważ okazuje się, że większość mężczyzn, która po prostu przychodzi na kręgi, czy zmaga się z jakimiś problemami, nie ma dostępu do emocji, czy nie ma dostępu do ciała, zmaga się również z tym, że w domu był nieobecny ojciec, albo tego ojca w ogóle nie było, a jak był, to był często właśnie przemocowy. I na sam koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, a propos tego, że chłopaki nie płaczą. Ostatnio na jakiejś konferencji ktoś powiedział takie wstrząsające zdanie, że chłopaki nie płaczą, chłopaki się wieszają. I coś w tym rzeczywiście jest, ponieważ mężczyźni... Panie Bartoszu, chciałam tak zakończyć, że pan jest takim cudownym przykładem i że był pan szczęściem tej audycji, który na końcu się zjawia, a pan kończy jednak dość dramatycznie. Ale no cóż, no pewnie być może to jedno zdanie wstrząśnie kilkoma osobami, które nas słuchają, a to może mieć jeszcze większą wagę. Sami powiedzieliście, że te statystyki skuteczności mężczyzn są po prostu tragiczne. Więc jeżeli mogę skończyć jednak z jakimś dobrym przesłaniem do wszystkich mężczyzn, to żeby jednak się nie wstydzili, nie krępowali, szukali męskich kręgów i szukali zarówno z warsztatów z emocji, jak i z męskości. To wszystko zostaje tam wewnątrz, a jednak człowiek wraca naprawdę kilkanaście kilogramów lżejszy po takich zajęciach. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Naprawdę to są takie ważne rzeczy, które i zdania, które tu padają i chyba chciałabym właśnie dokładnie tak państwa zostawić. I może jeszcze z takim jednym zdaniem, bardzo znanym tobie, Kamilu, bo to twoje zdanie. Jestem mocą, która nie jest przemocą, prawda? A, tak, to z naszego mema. No właśnie, to szukajcie państwo, jeśli są takie kłopoty. Ja przypominam, że w podcaście tej audycji będą napisane też również wszystkie telefony, pod które warto dzwonić i warto rzeczywiście w jakiś sposób z tymi emocjami cały czas pracować. Anna Dudzińska, Michał Matus, Anna Regulska, ale przede wszystkim goście, autorka reportażu Hanna Dołęgowska. I ty, Kamilu, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu Kamila Błocha. Państwo szukajcie, wchodźcie w te kręgi i bądźmy silni, ale inaczej, zupełnie. Dziękuję, dobranoc. Za dziś mówię Anna Dudzińska. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien. Pewna.